ניפי מנה סמותה חיבשת איסקנדת חיובה עזרתי נושת כסיבה עושתה ניפי מנה סמותה חיבשת איסקנדת חיובה עזרתי נושת כסיבה Только ты мордос Без радост мила Нема мордос Тази вечер искам да ти кажа обичам те, любима остани при мене само тази вечер искам да ти кажа обичам те, любима Только ты младость Без радости, мила, няма младость Последна вечер искам да ти кажа С Богом любов моя Остани при мене Таз последна вечер искам да ти кажа С Богом любов моя Только ты младость Без радости, мила, няма младость Сега отиваш някъде далече Мене ти оставяш, веч не ме видиш вече Струк сега отиваш някъде далече Мене ти оставяш, веч не ме видиш вече Только ты мой